kolegami z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 marca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek i Magdalinet będą walczyć o ćwierćfinał prestiżowego turnieju w Miami. W Arabii Saudyjskiej druga tura rozmów o pokoju w Ukrainie. Premier Kanady ogłasza przedterminowe wybory parlamentarne. Iga Świątek gra dalej na Florydzie. Awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Miami. Polka pokonała Belgijkę Elis Mertens 7-6, 6-1. O ćwierćfinał Iga Świątek będzie walczyć z Ukrainką Jeliną Świtoliną. Z kolei Magdalinet zmierzy się z Amerykanką Coco Gauff. W Riyadzie trwają amerykańsko-ukraińskie rozmowy o częściowym zawieszeniu broni między Ukrainą a Rosją. Rozmowy należy traktować jak każde inne negocjacje, czyli z pewną podejrzliwością, mówi Maria Pysz z Polskiego Radia Lwów. Jej zdaniem obecna strategia amerykańskiej administracji nie sprzyja osiągnięciu pokoju. Oczywiście odbywa się wstęp do rozmów pokojowych, ale jednak futurystyczne zapędy Stanów Zjednoczonych, że Stany osiągną całkowity pokój na Ukrainie do 20 kwietnia obecnego roku, są mocno przesadzone. Dlatego, że przede wszystkim należy zapytać Rosję, czy jest gotowa przestać strzelać. Dziś nad ranem w Kijowie zginął ojciec z 5-letnią córką i jeszcze ponad 10 osób zostało rannych, więc w wykonaniu Rosji jak zawsze mamy to samo. Jutro w Arabii Saudyjskiej zaplanowano rozmowę Stany Zjednoczone-Rosja. Przedterminowe wybory w Kanadzie odbędą się 28 kwietnia. Jak poinformował premier Mark Carney, poprosił gubernator generalną o rozwiązanie parlamentu i ogłoszenie wyborów, na co wyraziła zgodę. Gubernator generalny to przedstawiciel króla Karola III w Kanadzie, która jest członkiem brytyjskiej wspólnoty narodów. Nowy premier objął urząd w trudnym dla jego kraju czasie. Kanada prowadzi wojnę handlową z wieloletnim sojusznikiem Stanami Zjednoczonymi po uderzających w Ottawę decyzjach prezydenta Donalda Trumpa. Lokalne wypożyczalnie książek mogą stać się kulturalnym centrum. Do tego zachęca Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i po raz trzeci organizuje konkurs pod hasłem Biblioteki dla Klimatu. Wystarczy stworzyć projekt zachęcających lokalne społeczności do ochrony środowiska. Swoje pomysły mogą zrealizować bibliotekarki i bibliotekarze z całej Polski. A nagrodą będzie m.in. spotkanie ze znanym przyrodnikiem Adamem Wajrakiem, udział w programie szkoleniowym oraz grant na realizację kolejnych inicjatyw. Mówi Marta Piechocka-Nowakowska z Fundacji. Projekty można zgłaszać do 7 maja. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro padać nie będzie, tylko na północnym zachodzie i wybrzeżu i tam też najwięcej słońca, poza tym pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Na południu i południowym wschodzie lokalnie możliwe burze. Termometry pokażą jutro 5 stopni na Suwalszczyźnie i na wybrzeżu, 11 w centrum, 14 na zachodzie, do 15 stopni na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 4:40. Wszystkie książki świata. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Tym razem wspólnie przenieśmy się za ocean. Hello, this is Rebecca Mackay speaking from Chicago, Illinois to Troika Polish Radio. Bohaterka tego wydania jest, jak sądzę, wielu słuchaczkom i słuchaczom doskonale znana. W Polsce ukazały się wcześniej dwie jej bardzo dobrze przyjęte powieści. Wierzyliśmy jak nikt w przekładzie Sebastiana Musielaka i mam do pana kilka pytań w przekładzie Rafała Lisowskiego. Teraz otrzymaliśmy także w przekładzie Lisowskiego jej debiut, powieść Nie ma przed czym uciekać, opublikowaną w USA oryginalnie 11 lat temu. Książkę ciekawą z wielu powodów, także z tego, że dzięki tej lekturze jesteśmy sobie w stanie dzisiaj wyobrazić, jak bardzo i jak doskonale rozwinęło się pisarstwo Mackay. Lucy, bohaterka powieści, mieszka i pracuje na amerykańskiej prowincji w lokalnej bibliotece. Pracuje z dziećmi, poleca im książki, jest przewodniczką po świecie literatury. Zżywa się też z tymi, którzy regularnie ją odwiedzają. A wśród dorastających dzieci jest Ian, 10-latek, który właśnie między półkami czuje się najbezpieczniej. Dlaczego? Ponieważ wychowuje się w domu, w którym panują jasne zasady oparte na wierze i konserwatywnych wartościach. Matka chłopca wie, jakich pozycji jej syn na pewno nie powinien czytać. Wie też, po które powinien sięgać, by wyrósł na normalnego, jak mówi, zdrowego mężczyznę. Ale na razie, nie tylko zdaniem matki, nic na to w takim ujęciu nie wskazuje. Gdy pewnego dnia do Lucy dociera, że Ian uciekł z domu i koczuje w bibliotece, akcja powieści przyspiesza. Czy biblioteka może stać się miejscem schronienia? Czy książki faktycznie mogą uratować życie? I co, gdy znajdzie się pokrewną duszę, która zaproponuje ucieczkę do, jak się może zdawać, lepszego świata czy lepszego życia? Oto niektóre z pytań, które Rebecca Mackay stawia w swoim debiucie, one też pojawią się w tym programie. Ale zacznijmy od biblioteki, miejsca, w którym ja spędziłem część swojego dzieciństwa. Stała się dla mnie jednym z najważniejszych miejsc w życiu, bez wątpienia kształtującym moją wrażliwość i wzbudzającą zainteresowanie światem. Jak było w twoim przypadku? Czym dla ciebie jest biblioteka? Yeah, I grew up with a public town library that was lovely. It was, you know, relatively small town outside of Chicago. And that was pretty regular place for me. Partly, we were allowed to walk over from my school during the day to check out books and then come back. And it was also the place you'd go after school and spend a couple of hours because you're parents didn't have a babysitter or you were meeting a friend. Mieszkaliśmy w stosunkowo małym mieście niedaleko Chicago. W dzieciństwie często odwiedzałam miejską bibliotekę publiczną, która była dla mnie cudownym miejscem. Spędzałam tam mnóstwo czasu. Chodziłam do niej nawet w czasie szkoły. Wypożyczałam książki, a potem wracałam na lekcje. Po zajęciach również często zaglądałam do biblioteki i spędzałam tam kilka godzin, zwłaszcza gdy rodzice nie mogli znaleźć dla mnie opiekunki. Biblioteka była też miejscem spotkań z przyjaciółmi. W domu miałam dużo książek. Moi rodzice byli profesorami i chociaż zgromadzili pokaźną bibliotekę, to ja za każdym razem chciałam wypożyczyć jakieś 17 innych tytułów. Często były to książki, które moja matka uznawała za śmieciowe, takie jak serie o nastolatkach czy dziewczynach opiekujących się dziećmi. Uwielbiałam je. Mimo, że nie były na tyle wartościowe, by rodzice wydawali na nie pieniądze, idealnie nadawały się do wypożyczenia z biblioteki i czytania. Doskonale pamiętam układ biblioteki. Na przykład półki z beletrystyką ciągnęły się wzdłuż ścian. Pamiętam również miejsce, gdzie znajdowała się półka z książkami mojej ulubionej autorki, Lois Lowry, właśnie przy ścianie, w połowie sekcji na literę L. Biblioteka miała dla mnie ogromne znaczenie, także dlatego, że co roku na wiosnę organizowała konkurs pisarski dla młodszych uczniów. Kilka razy wzięłam w nim udział i zdobyłam pierwsze lub drugie miejsce. To właśnie tam po raz pierwszy moje umiejętności pisarskie zostały publicznie docenione. Dało mi to poczucie, że jestem w tym dobra. Younger students. A couple of times I won and a couple of times I was a runner up. And that was really the first time that anyone publicly acknowledged my writing or supported it and got that sense that this was something I was kind of good at. Czyli właśnie dzięki bibliotece i temu, co się w niej działo, zostałaś pisarką? That's a great question. I'm not sure, but I know that I was then, I knew that that contest existed. And so throughout the year, I would be writing different things and thinking, oh, maybe I'll send this to the contest. Oh no, maybe I'll send this to the contest. And it became a real reason to write. Świetne pytanie. Nie jestem pewna, ale już wtedy zdawałam sobie sprawę z istnienia tego konkursu. Przez cały rok pisałam różne teksty, zastanawiając się, czy któryś z nich nadaje się do zgłoszenia. Ten konkurs stał się prawdziwym powodem, dla którego pisałam. To nie tak, że pewnego dnia usiadłam w bibliotece i postanowiłam zostać pisarką. Wątpię jednak, czy zdecydowałabym się na pisarstwo, gdyby nie konkurs, który mnie do tego zachęcił. So I don't think that I sat there in the library and said, aha, I'm going to be a writer, but I really don't, I have doubts that I would have been a writer without that contest to get me going. Jak, zostańmy jeszcze przy, czy też w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest biblioteka, postrzegasz jej rolę i znaczenie w życiu i dzieci, i dorosłych? You know, I think for children it's one thing. Certainly, and it's a safe place. It's a place to discover books. It's a place where you can have singing time, all kinds of activities that happen in the library. For adults in the U.S., it's still that, certainly, maybe less singing and more other things. Maybe there's the, you know, the gardening club. But it's also very important resource centers in the U.S. So access to a printer, access to the internet, access to resources to help you if you are really struggling with something. Tak, zgadzam się, że dla dzieci biblioteka może być takim miejscem. Jest to bezpieczna przestrzeń, idealna do odkrywania książek. To również miejsce, gdzie można spędzać czas na śpiewaniu czy uczestniczeniu w różnych zajęciach. Dla dorosłych w Stanach Zjednoczonych również jest to ważne miejsce, choć pewnie z mniejszym naciskiem na śpiew, a większym na inne aktywności, jak na przykład kółko ogrodnicze. Biblioteki w USA pełnią również rolę centrów dostępu do różnorodnych zasobów. Od drukarek, przez internet, aż po pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. People who know to go to the library know that librarians can help them with finding the right government resource or filling out a form when they maybe don't speak English themselves very well. And because of this, in some cities in the U.S., they've also become very safe spaces for the homeless. Ludzie chętnie odwiedzają biblioteki, ponieważ bibliotekarze mogą pomóc im w znalezieniu odpowiednich dokumentów rządowych czy wypełnieniu formularzy, szczególnie gdy ktoś nie włada dobrze językiem angielskim. W niektórych miastach w Stanach biblioteki stały się również bezpiecznym schronieniem dla bezdomnych, co rodzi dodatkowe wyzwania. Bibliotekarze są nawet szkoleni w podawaniu Narkanu, leku stosowanego w przypadku przedawkowania heroiny, co świadczy o tym, jak bardzo zmieniła się rola tych miejsc. Ale biblioteki pozostają absolutnie niezbędne. W naszym kraju zawsze istnieje obawa, że fundusze na ich działalność będą obcinane. I nie chodzi już tylko o możliwość wypożyczania książek. Obecnie również ważne jest, by osoba bez pracy miała dostęp do drukarki, by mogła wydrukować dokumenty niezbędne do aplikowania o pracę. Biblioteki są więc kluczowymi instytucjami, które służą społeczności. Which then, of course, leads to other issues, because librarians have to learn how to use Narcan, the drug that helps you recover from a heroin overdose. Librarians get trained in how to use this because they have people overdosing in the library. So that job has changed a lot in that regard, certainly. They're absolutely essential places, and we're always worried in the US about library funding getting cut. And it would not just be about books, right? At this point, it's about, you know, does someone without a job then have access to a printer so they can print out the form to apply for a job? So it's much bigger than that. Nie ma przed czym uciekać. To twój debiut. Przypomnę, że dziś rozmawiamy z Rebeką Makai. W innej kolejności otrzymaliśmy w Polsce twoje książki. Tutejsi czytelnicy muszą teraz, o ile zechcą, cofnąć się zatem do twoich początków. Zatem skąd się wzięła ta książka? You know, I started the book when I was quite young, right out of college, which is a while ago now. I realized I had the idea for a story that I knew was larger than a short story, but short stories were all that I wrote at that time. But I had this idea of someone trying to help, stepping in, going too far. And I'll kind of come back to that idea in a second. I'll explain more about it. But I knew that it was too big of an idea for a short story. So I thought, oh my God, no, I'm writing a novel. I don't want to write a novel. And so I took a very long time for that reason. It took me 10 years before that book came out. But really, it's interesting. At the time in the US, there was much more of this phenomenon where people would take their children if the children said that they were gay or the parents suspected this, and they would put them in these programs, these religious programs that we sometimes call pray the gay away. Zaczęłam pisać tę książkę w dość młodym wieku, niedługo po ukończeniu koledżu, co miało miejsce już jakiś czas temu. Uświadomiłam sobie, że mam pomysł na historię, która wykraczała poza zwykłe opowiadanie, choć do tamtej pory pisałam właśnie krótkie formy. Wyobraziłam sobie osobę, która próbuje udzielić pomocy, wkracza do akcji i posuwa się za daleko. Zaraz wrócę do tego wątku i opowiem więcej, ale chciałam tylko podkreślić, że już wtedy zdawałam sobie sprawę, że to zbyt duży pomysł, by zmieścił się w opowiadaniu. Myślałam, o nie, to mi wygląda na powieść, nie chcę pisać powieści. Dlatego napisanie tej książki zajęło mi bardzo dużo czasu. Minęło 10 lat, zanim została opublikowana. Ciekawe jest to, że w tamtym czasie w Stanach o wiele częściej zdarzało się, że jeśli dzieci powiedziały rodzicom o swojej orientacji homoseksualnej lub gdy rodzice ją podejrzewali, były umieszczane w programach religijnych zwanych Pray the Gay Away, czyli modleniem się o wyleczenie z homoseksualizmu. Really are incredibly abusive, even when they're not physically abusing children at in these programs. It's certainly psychological abuse. And I was aware of these. They were infuriating to me. I was working with children at the time. I taught Montessori Elementary School for 12 years and, you know, was teaching children of the same ages as the ones sometimes being put in these programs, which I did not have a student who was put in any one of them. But knowing children this age and then seeing that this was happening was very upsetting. You have that thought of, oh my God, I want to go rescue that kid. I want to kidnap that kid, you know, that's in trouble, which of course is hyperbolic. Of course, that's a figure of speech. We wouldn't do that. Te programy opierały się na przemocy. Nawet jeśli nie była to przemoc fizyczna, to z pewnością psychiczna. Wiedziałam o ich istnieniu i byłam wściekła, że coś takiego jest możliwe. Pracowałam wtedy z dziećmi. Przez 12 lat uczyłam w szkole podstawowej Montessori, a moi uczniowie byli w wieku, w którym dzieci były wysyłane na takie terapie konwersyjne. Choć żaden z moich uczniów nie został w nich umieszczony, to świadomość, że to się dzieje, była bardzo przygnębiająca. Pomyślałam wtedy nawet, że mogłabym porwać takie dziecko i je uratować. Oczywiście hiperbola, nie zrobiłabym tego. But in the fictional world was this idea for me of what about someone who does? What about someone who goes too far? Maybe she's pushed to do that. Maybe the child is complicit and he really blackmails her into kidnapping him. This librarian who, there's this young boy who's really taken refuge in the library. She's very attached to. And that one morning she finds he has run away and camped out in the library. And instead of taking him home, she takes him elsewhere. That idea of those programs at the time that the book was published in 2011 in the US, they really seemed like a thing of the past. This is one reason that although I published the book in 2011, I set it in 2004 to make it more believable. And at the time also, you know, most of the kind of censorship of what children read was maybe being done by their own parents, as is the case in this story. Ale w świecie fikcji mógłby istnieć ktoś, kto idzie za daleko. Być może popychają ją do tego okoliczności, a być może ulega szantażowi dziecka. W mojej historii pojawia się bibliotekarka, która zauważa, że w bibliotece ukrywa się chłopiec. Codziennie spędza tam bardzo dużo czasu. Pewnego ranka odkrywa, że chłopiec uciekł z domu i koczuje w bibliotece. Zamiast zabrać go do domu, decyduje się zabrać go dokądś indziej. Gdy książka została opublikowana w Stanach w 2011 roku, koncepcja tych obozów konwersyjnych wydawała się już przestarzała. Dlatego akcja książki dzieje się w 2004 roku, co dodaje jej wiarygodności. Wtedy to rodzice byli cenzorami tego, co czytają ich dzieci, o czym również jest mowa w powieści. But now, 2025, I look back at that book. I still talk about it in the US also, and then it gets translated somewhere like Poland. There's again, you know, this resurgence of people trying to make kids straight, which is of course an impossible thing, but much larger resurgence or emergence for the first time of these large scale efforts to ban just practically any book in the US that could have anything in it that anyone might ever object to ever, and even things that no one can even imagine what's objectionable. Mamy rok 2025. Nadal rozmawiam o niej w Stanach i nadal jest tłumaczona na inne języki, na przykład na język polski. Znowu pojawiają się ludzie próbujący zmusić swoje dzieci do heteroseksualności, co jest oczywiście niemożliwe. W Stanach obserwujemy również falę zakazów wszelkich książek, które mogłyby zawierać coś kontrowersyjnego. To tak jakby próbować zakazać wszystkich książek. Gdybym teraz pisała tę powieść, nie byłaby ona o jednej matce kontrolującej, co czyta syn. Byłaby raczej o grupie matek w miasteczku, które próbują usunąć połowę książek z biblioteki. Te kwestie nie przestają być przerażająco aktualne i istotne. It almost feels like an attempt to just ban all books at this point. So if I were setting the book now, it wouldn't be about this one mother trying to control her son's reading. It would be about the group of mothers in the town trying to get half the books taken out of the library. But those issues are horrifyingly still relevant and relevant in new ways. Ciekawie czyta się dziś książkę o Ameryce z 2004 roku, opublikowaną oryginalnie w 2011. Mamy 2025 i nagle okazuje się, że to, co mogło wielu Amerykanów, choć nie tylko, przerażać, mrozić im i nam krew w żyłach, było jedynie przygrywką, wstępem do tego, co możemy zaobserwować dziś. Jak myślisz o tamtym czasie i jak patrzysz na to, co dzieje się od 20 stycznia? Oh, good Lord, that's a large question. By the time the book came out, Obama was president and he certainly wasn't perfect, but things felt very different. It wasn't just about setting it in 2004. I had started to write it in probably 2001. So I was really starting and writing this book really for the most part in George W. Bush's America in a time when these battles felt more present than they ended up feeling for a while there. You know, I look back and I think, God, I was frustrated politically. There were things I was angry about. There were things we were all angry about. I also have always had a sense of perspective on that. My family was, you know, escaped from communist Hungary and lived through World War II in Hungary. And I knew that there was a world of difference between authoritarian regime and George W. Bush was sort of hapless and just dumb, which was kind of, you know, fun to laugh at sometimes. Terrible things were happening. He was waging war for no reason. But you still know in your head, this is of course not as bad as things could get. To skomplikowane pytanie. Kiedy książka została opublikowana, prezydentem był Obama i mimo, że nie był doskonały, sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Warto pamiętać, że nie umieściłam akcji w 2004 roku bez przyczyny. Książkę zaczęłam pisać prawdopodobnie w 2001 roku, a więc większość napisałam w Ameryce pod rządami George'a W. Busha, w czasach, gdy te bitwy wydawały się bardziej aktualne. Patrząc wstecz, myślę, że byłam sfrustrowana politycznie. Złościły mnie różne rzeczy, które denerwowały nas wszystkich. Zawsze starałam się patrzeć na to wszystko szerzej. Moja rodzina uciekła z komunistycznych Węgier po tym, jak przeżyła II wojnę światową w tym kraju. Rozumiałam, że jest ogromna różnica między autorytarnym reżimem a administracją George'a W. Busha, który był w pewnym sensie bezradny i czasem po prostu głupi, co bywało zabawne, mimo że działy się też straszne rzeczy, jak wojna, która nie miała żadnego uzasadnienia. Ale w głębi duszy wiedziałam, że nie jest tak źle, jak mogłoby być. What's starting to happen now is even more alarming than what's already happening. It feels much closer to what my family stories prepared me for, about how do you publish something secretly? How do you get out of the country? How do you, you know, protect yourself? How do you protect your family? How do you protect other people who might be arrested for no reason, who might be imprisoned for no reason? If you asked me in 2004, do you think this is the worst that things will ever get in America? I would have said, of course not, because I've got too much perspective on the world. But here we are, you know, every day something new, not in a way that you can kind of just roll your eyes at and be sort of, you know, righteously angry, in a way that's really, truly horrifying. To, co zaczyna się teraz dziać, jest jeszcze bardziej niepokojące i znacznie bliższe scenariuszom, które znałam z rodzinnych opowieści o publikowaniu w drugim obiegu wydawniczym, uciekaniu z kraju, ochronie siebie i bliskich, a także o ochronie innych, którzy mogą zostać aresztowani lub uwięzieni bez powodu. Gdybyś zapytał mnie w 2004 roku, czy to najgorsze, co może się zdarzyć w Ameryce, odpowiedziałabym, że nie. Mam dość szerokie spojrzenie na świat, ale oto, gdzie się znaleźliśmy. Codziennie dzieje się coś nowego, na co nie da się zareagować jedynie przewracaniem oczami i słusznym gniewem. To, co się dzieje, jest naprawdę przerażające. It's very interesting to see. I follow several accounts online that are basically just people reposting the social media posts of people who voted for Trump and then are shocked at what they got in return, saying, wait, you know, I voted for Trump. Why suddenly 5 of my family members lose their jobs in the government? We're good people. And that's just now. So, you know, you wait and see. So I think it's partly there were people who I think there were plenty of people who want something that is beyond my worst imagination. I think there are people who want all kinds of extreme right wing things to happen. I think there are plenty of other people who just really do not think deeply about politics. They really don't read up on things. They don't follow the news. And they vote based on a single rumor they heard. Like they hear Trump is going to lower the price of eggs. This became the big thing, which makes it sound like we're voting for the mayor of a medieval town. Like the price of eggs is, you know, like we're peasants walking around hoping for one egg. People said, oh, the price of eggs is going to come down if I vote for Trump. And then 2 weeks later go, wait, the price of eggs didn't come down. And this is the one thing that they based things on. Obserwuję kilka kont online, które zasadniczo polegają na repostowaniu w mediach społecznościowych wpisów osób, które głosowały na Trumpa, a teraz są zszokowane konsekwencjami swojego wyboru. Głosowałem na Trumpa, dlaczego nagle 5 członków mojej rodziny straciło pracę w rządzie? Przecież jesteśmy dobrymi ludźmi. To dopiero początek, więc radzę poczekać i zobaczyć, co będzie dalej. Myślę, że wiele osób pragnie czegoś, co wykracza poza moje najśmielsze wyobrażenia. Są ludzie, którzy pragną, aby wydarzyły się ekstremalnie prawicowe rzeczy. Inni po prostu nie myślą zbyt wiele o polityce, nie czytają nic na ten temat, nie śledzą wiadomości. Głosują na podstawie plotki, którą usłyszeli, na przykład, że Trump obniży ceny jajek. I to staje się najważniejszym czynnikiem, jakbyśmy głosowali na burmistrza średniowiecznego miasta, gdzie cena jajek jest jedynym czynnikiem. Ludzie głosowali, bo słyszeli, że cena jajek spadnie, a potem okazuje się, że tak się nie stało. W innych przypadkach to podsycanie strachu. Nigdy nie spotkali osoby transpłciowej, nie wpłynęło to na nich w żaden sposób, ale są przekonani, że kobiety transpłciowe przejmują sporty kobiece i są tym bardzo zirytowani. Głosują, reagując na kwestie, której po prostu nie rozumieją. Ale zdecydowanej większości z nich brakuje kompleksowego spojrzenia na to, co dzieje się z gospodarką, rządem, Sądem Najwyższym i wieloma innymi kwestiami. In other cases, it's fear-mongering. You know, they've never met a trans person, a transgender person in their lives. It's not affected them in any way. And yet they've become convinced that trans women are taking over women's sports. And they're very steamed about it. And they vote in a reactionary way to a misunderstanding of that issue. But certainly a large majority of these people do not have a complex understanding what's going on with the economy, what's going on with the structure of the government, what's going on with the Supreme Court, what's going on with so many different things. Widać, że lubią zadzierać, a potem na własnej skórze przekonywać się o konsekwencjach. Miejmy nadzieję, że przynajmniej niektórym otworzy to oczy, ale czy nie jest już za późno? Czy będziemy mieli kolejne wolne wybory? Tego nie wiadomo. For those people, there's a lot of, if I can say this on your show, fuck around and find out. And hopefully this opens some eyes at the very least, but then is it too late? Because are we going to have free elections again? We don't know. To w takim razie muszę jeszcze dopytać cię, skoro weszliśmy na ten grząski grunt, o przyszłość. Jak widzisz to, co czeka Amerykę? I don't know. I really think at this point anything is possible. He could be so bad that he's deposed in some manner in the near future. He could simply be so bad that people in 2 years in the midterm elections vote so overwhelmingly for more liberal politicians that it's impossible to rig, maybe. So, you know, and there's also, you know, we have a lot of lawsuits going against various things that he's trying to do. Maybe some of those succeed. They are inept, to be clear. And so they do something. They'll fire all of the people who knew the nuclear codes and then say, oh God, we fired them all. Whoops, we hire them back. This literally happened. Nie wiem. Myślę, że obecnie wszystko jest możliwe. Może być tak źle, że zostanie odwołany z urzędu w najbliższej przyszłości. Możliwe również, że za 2 lata podczas wyborów śródokresowych zdecydowana większość odda głosy na bardziej liberalnych polityków, a wyników wyborów nie uda się sfałszować. Toczą się różne postępowania sądowe dotyczące jego działań, być może uda się wygrać niektóre z nich. Ich niekompetencja jest rażąca. Na przykład niedawno zwolnili wszystkich ludzi znających kody atomowe, a potem zdali sobie sprawę z błędu i musieli ich ponownie zatrudnić. The ineptitude of course is what's going to cause a lot of problems, but it could also be helpful in some ways, at least in letting people see how bad this is. Maybe sometimes so inept that something can't get passed. But ineptitude, a lot of authoritarian regimes have been inept. We don't look back at the ones that successfully controlled power and say, wow, they were a bunch of geniuses. They weren't. They were able to control power for a short amount of time. And authoritarian regimes, this is optimistic, authoritarian regimes generally don't last very long. I mean, it could be decades. It's almost like an extremely authoritarian parent. Eventually, that child is going to rebel. Eventually, things will change. That kid will get out of the house. Ten brak kompetencji może przysporzyć wielu problemów, ale w pewnym sensie może też pomóc. Przynajmniej w uświadomieniu ludziom, jak bardzo jest źle. Być może okażą się na tyle niekompetentni, że niektóre z przepisów nie zostaną uchwalone. Wiele autorytarnych reżimów okazywało się nieudolnych. Spoglądając wstecz na te, które utrzymały się przy władzy, nie mówimy, wow, to była grupa geniuszy. Nie byli geniuszami. Utrzymywali się przy władzy tylko przez krótki czas. Co optymistyczne, autorytarne reżimy zazwyczaj nie trwały długo. Mogą to oczywiście być całe dekady, ale to jak w przypadku skrajnie autorytarnych rodziców. W końcu dziecko się zbuntuje, ucieknie z domu i wszystko się zmieni. Rozważam wszystkie możliwości, od przeprowadzki za granicę, jeśli będę musiała opuścić kraj, po ewentualność, że jednak wszystko się ułoży. Ale nie chcę czekać, aż usłyszę stukot oficerek na ulicy. Jestem pisarką, a więc osobą, która na pewno ma teczkę ze swoim nazwiskiem w FBI, o ile FBI w tej chwili nie jest rozwiązywane. Pisarze nie są ludźmi, którzy powinni czuć się komfortowo i bezpiecznie. Nie chcę również pisać rzeczy, które sprawiłyby, że poczułabym się bezpieczna. Lubię pisać o polityce. So I don't know, and I have every possibility in my head, ranging from where am I going to move, you know, if I need to leave the country, to maybe things will be okay. But I don't want to wait until I hear jackboots in the street to get out. I want to know as a writer, as someone who certainly has an FBI file in my name, if the FBI isn't being shut down as we speak, writers are not people who should count themselves as comfortably safe. Nor do I want to be writing the kind of thing that would make me feel safe. I write political things. Gdy docierają do nas wiadomości z Ameryki, niekoniecznie z Waszyngtonu, to przychodzi nam czasem przecierać oczy i uszy ze zdumienia. Od lat słyszymy na przykład o tym, że w USA, kraju, który szczyci się wolnością słowa i chce być uznawany za kolebkę współczesnej demokracji, banuje się książki. Jak to w ogóle możliwe i jak wygląda ten proces? It doesn't mean that the book is made illegal. Usually it's not statewide, but what will happen is that within a certain library system, certain school district, or even an individual school, parents or other people will get a book maybe taken out of the curriculum, maybe taken out of the library, maybe added to a list of books that no one is ever allowed to teach in that school district. So you can still, at this point in time, walk into a bookstore and find that book. You could still order that book online. The problem, of course, is that this is almost all about books for children. You know, there are plenty of things that you want children to be introduced to through books that those kids probably won't find on their own. They're not going to go online and order the book. To nie oznacza, że książka jest nielegalna i zazwyczaj nie dotyczy to całego kraju. Zdarza się jednak, że w ramach określonego systemu bibliotecznego, danego okręgu szkolnego czy nawet pojedynczej szkoły, rodzice lub inni zainteresowani zostają poinformowani o książce, która zostaje usunięta z programu nauczania albo biblioteki lub dodana do listy książek zakazanych. Mimo to nadal można wejść do księgarni i znaleźć taką książkę, czy zamówić ją online. Problem polega na tym, że głównie dotyczy to literatury dziecięcej. Jest wiele rzeczy, które dzieci poznają z książek. Samodzielnie raczej nie zamówią sobie takiej książki. And the 10-year-old boy who doesn't know about the history of racial oppression in the US is unlikely to go online and Google and read a long thing about racial oppression in the US. He's going to learn about it because there's a book assigned about it in school. Of course, this goes along with trying to control what teachers can teach, what parts of US history they can teach, which is the most authoritarian thing, really, that you can think of, right? So there are certain states, it's very much state by state. I'm very happy that in Illinois, where I live, we were the first state to ban book bans. So basically, they passed law or a bill that said that any public library that enacts or enables book bans will stop receiving state funding. We have made that illegal in Illinois, and other states have followed suit. There are other states, though, where it's very easy to get books banned and where there are strong coalitions of people doing this. So Florida, Iowa, and Utah are the ones that have it the worst right now. 10-letni chłopiec, który nie zna historii ucisku rasowego w Stanach, nie poszuka samodzielnie i nie przeczyta długiego tekstu na ten temat. Dowiedziałby się o tym raczej z książki, którą musiałby przeczytać w szkole. To idzie w parze z próbą kontrolowania tego, czego nauczyciele mogą nauczać i które fragmenty historii Stanów Zjednoczonych wolno im przedstawiać, co jest niezwykle autorytarne. Zakazy te zależą głównie od stanu. Cieszę się, że Illinois, gdzie mieszkam, było pierwszym stanem, który wprowadził zakaz zakazywania książek. Ustanowiono prawo mówiące, że każda biblioteka publiczna, która wprowadza lub umożliwia zakazy książek, straci fundusze stanowe. W ten sposób zdelegalizowaliśmy takie zakazy w Illinois, a inne stany poszły w nasze ślady. Jednak w stanach takich jak Floryda, Iowa czy Utah zakazywanie książek jest bardzo łatwe. Istnieją silne koalicje ludzi, którzy się tym zajmują. And in Utah, they recently passed a law that if two different people in two different counties or parts of the state both challenge the same book for any reason, so this could be Hamlet, right? One person here, one person there, that book will be taken out of schools and libraries. And Utah is a state with a very large Mormon population, this very specific religion that does not live all over the state, but you'd certainly get two people objecting to a lot of things. You know, it's something that as a writer, I need to be very involved in, and I can't just say, well, I live in Illinois, so I'm fine. It also means that not only is it affecting literally what people can put in the libraries and teach, but people are self-censoring. So, you know, I've had so many people say to me, I wish I could teach The Great Believers at my high school. I would love for my students to read this book. And this is my book about gay men and the AIDS epidemic, but there's no way that I would get that past the principal, or there's no way I would get that past the school board, or I asked my department head and he said it was too big of a risk. There's this self-censorship that's, you know, people are waving the white flag because they know it's useless. So there are books that are not even going so far as to get banned in some cases. You don't even know. W Utah niedawno uchwalono prawo, zgodnie z którym jeśli dwie osoby z różnych hrabstw lub części stanu zakwestionują z jakiegokolwiek powodu tę samą książkę, na przykład Hamleta, to zostanie ona usunięta ze szkół i bibliotek. Utah jest stanem z dużą populacją Mormonów, wyznawców tej charakterystycznej religii. Co prawda nie mieszkają oni w całym stanie, ale z pewnością można tam znaleźć dwie osoby, które będą się sprzeciwiać wielu rzeczom. Jako pisarka muszę być w to bardzo mocno zaangażowana i nie mogę po prostu powiedzieć, to cóż, mieszkam w Illinois, więc mnie to nie dotyczy. Oznacza to również, że ma to wpływ na to, co ludzie mogą znaleźć w bibliotekach i co może być omawiane w szkołach, ale prowadzi także do stosowania autocenzury. Wielu ludzi mówiło mi, że chcieliby wprowadzić Wierzyliśmy jak nikt jako lekturę w swoich liceach. Chcieliby, aby ich uczniowie przeczytali tę książkę o gejach i epidemii AIDS, ale wiedzą, że dyrektor lub rada szkoły by się na to nie zgodzili. Albo pytają swojego kierownika, który mówi, że to zbyt duże ryzyko. Autocenzura sprawia, że ludzie z góry wywieszają białą flagę, przekonani, że i tak się nie uda. Są książki, które nawet nie dochodzą do etapu zakazywania. You know, it's the first move of any authoritarian regime. It's such a cliche. It's the playbook. In so many authoritarian regimes, you get the citizens to do this for you, right? It was students who burned books in Berlin first. So it's one of the many things that, one of the many battles that we're fighting. And as an author, it's one where I can speak to it, you know, certainly much more directly than things about the economy. To pierwszy ruch każdego autorytarnego reżimu. Klisza, banał z autorytarnego podręcznika. W wielu autorytarnych reżimach to obywatele odwalają za reżim całą robotę z tym związaną. To studenci palili książki w Berlinie. To jedna z wielu bitew, które toczymy, a jako pisarka mogę o tym mówić znacznie bardziej bezpośrednio niż o sprawach związanych chociażby z gospodarką. Ludzie nie muszą tego robić. To nie czytelnicy to robią, ani osoby, którym zależy na książkach. Ludzie zakazują książek, których nigdy nie czytali i nigdy nie przeczytają. To po prostu próba kontrolowania myśli i idei. W dzisiejszych czasach mamy szczęście, ponieważ mamy dostęp do internetu. Stany Zjednoczone mają długą historię wolności słowa, co trochę pomaga. Korzystamy z różnych środków komunikacji masowej. Ale mówimy o dzieciach, o ich edukacji. To równia pochyła. Teraz biorą się za książki. Co będzie następne? It's not readers who are doing this. It's not people who care about books who are doing this. These people are banning books they've never read and will never read. It's the idea of it. It is at its base simply an attempt to control thought and control ideas. We're fortunate in this day and age. Okay, we have the internet. The US has a long history of free speech that helps a bit. We have mass communications in different ways, but again, we're talking about children, we're talking about their education. It's also the slippery slope, right? This is first, what's next? Przyjrzyjmy się teraz przez chwilę bohaterom, niektórym powieści Rebeki McKay, Nie ma przed czym uciekać. Zresztą, gdyby ktoś chciał tę książkę dostać, proszę pisać książki@polskieradio.pl. Zacznijmy od matki Jana, tej, która wie najlepiej, co powinien czytać jej syn, a czego nie powinien, by wyrosnąć na normalnego mężczyznę. Wygląda na to, że chce, by jej dziecko nigdy nie poczuło się szczęśliwe. I might have more hope for her than you do, actually. I'll say in a minute, but this is someone who's just simply very, very religious in this sort of American evangelical mold, meaning a lot of focus on, you know, moral purity, what you can and can't do, and a real kind of very enthusiastic understanding of religion, but a very strange interpretation of Christianity, which I've always understood to be a religion of forgiveness and mercy and love, right? This is a common thing here, as that I know it is elsewhere. You know, I think sees that her son, by all outward characteristics, is probably gay and cannot handle that, cannot deal with it. In my mind, and I think there are little hints of this in the book, her husband probably is gay as well and has, you know, quote unquote, dealt with it. You know, she doesn't want to face that or admit that, and she doesn't want to admit this about her son. Być może pokładam w niej więcej nadziei niż ty, o czym zaraz opowiem. Ale to osoba bardzo religijna, wyznawczyni amerykańskiego ewangelizmu, co oznacza skupienie na społecznej i moralnej czystości, na tym, co wolno, a czego nie. Oraz na bardzo entuzjastycznym podejściu do religii, ale też na dziwnej interpretacji chrześcijaństwa, które zawsze uważałam za religię przebaczenia, miłosierdzia i miłości. Ale to jest dość powszechne tutaj, jak i w innych krajach. Jej syn, według wszystkich zewnętrznych cech, prawdopodobnie jest gejem i matka nie może sobie z tym poradzić. W moim odczuciu, i myślę, że w książce różne rzeczy subtelnie na to wskazują, jej mąż prawdopodobnie również jest gejem i można by powiedzieć, że sobie z tym poradził. Ale ona nie chce się z tym zmierzyć, nie chce przyznać tego, ani tym bardziej przyznać tego na temat swojego syna. We're saying this happened in 2004, right? And so we say, okay, if Ian was real, he would be in his 30s now. What you see in real life, often, but not always, is that as the child grows up, you know, if they have room to assert who they are and they're able to explain themselves or say, hey, I'm leaving if you don't understand this. Sometimes that ends very badly and people are cut off from their families. But a lot of parents kind of go, oh, you know, never mind, I love you. And their instincts and their love for their own child end up taking precedence over the things that they've been taught. And I see that in real life. You know, I have actually one friend who's an author who's written about a very similar experience long after I wrote this book, and I didn't know him yet, but having been put in a program like this, and about his mother, he's talked later about his mother really coming around. And so, you know, this kind of thing happens. I want to give everyone maybe a little bit more hope. You can imagine sort of, you know, she's come around, but the father hasn't, or vice versa, or no one has it all and he doesn't speak to them anymore, but he's hopefully somewhere doing okay. To miało miejsce w 2004 roku. Gdyby Ian był prawdziwą osobą, miałby teraz 30 lat. W rzeczywistości, choć nie zawsze, można zaobserwować, że gdy dziecko dorasta i ma przestrzeń na wyrażenie tego, kim jest, jest w stanie to wytłumaczyć lub powiedzieć, hej, jeśli tego nie zrozumiesz, odejdę. Czasami kończy się to bardzo źle i ludzie zostają odcięci od swoich rodzin. Ale wielu rodziców mówi, nieważne, kocham cię. Ich instynkty i miłość do własnego dziecka biorą górę nad tym, czego ich nauczono. Widziałam to w prawdziwym życiu. Mam właściwie jednego przyjaciela, który jest pisarzem i który napisał o bardzo podobnym doświadczeniu. Poznałam go długo po napisaniu tej książki. Opisał, że został umieszczony w takim programie. Potem mówił, że ostatecznie bardzo zbliżyli się ze swoją matką. Takie rzeczy się zdarzają. Chcę dać każdemu trochę więcej nadziei. Możesz sobie wyobrazić, że matka się do niego zbliżyła, a ojciec nie. Albo odwrotnie, albo nic takiego się nie wydarzyło i już ze sobą nie rozmawiają. Ale mam jednak nadzieję, że on jakoś sobie z tym wszystkim radzi. And for some people it's that. It's just this is how it's always been. I don't want anything to change. For others, maybe they, you know, there are plenty of people who came to religion on their own later, and you know, maybe the grandparents are much more tolerant, but the parents, you know, the evangelical groups in the US are very full throttle, right? You, like you join and it's, you know, this talk about being born again, like you have this new life now with all these new rules and you're in 100%. And that includes whatever moral dictates are going on. Niektórzy uważają, że zawsze tak było i nie chcą niczego zmieniać. Wiele osób przekonało się do religii na późniejszym etapie życia. Czasem to dziadkowie okazują się być o wiele bardziej tolerancyjni. Te grupy ewangeliczne w USA naprawdę idą na całość. Dołączasz i zaczyna się cała ta gadka o ponownych narodzinach, o tym, że masz teraz nowe życie z nowymi zasadami i musisz być w tym na 100%, co obejmuje wszelkie dyktaty moralne, którym musisz się podporządkować. Natomiast zawsze istnieje strach przed zmianą, przed czymś nowym, przed nieznanym, przed czymś, co trudno zrozumieć, przed zmieniającym się światem. Rzecz w tym, że świat będzie się zmieniał bez względu na to, co zrobisz. Są o wiele bardziej istotne i przerażające zmiany zachodzące na świecie, jak topniejące czapy lodowe. Może na tym powinniśmy się skupić. Ale ludzie bardzo się boją, że społeczeństwo będzie inne niż to, do którego są przyzwyczajeni i w którym czują się komfortowo. There's always, it's fear of change, fear of something new, fear of the unknown. Fear of something that's hard to understand, fear of the world changing. And the thing is, the world is going to change no matter what you do. And there are much more relevant and terrifying the world ways the world is changing, like the ice caps are melting. Like we can focus on that, right? People just get very scared of society being different than the society that they learned to feel comfortable in. A Lucy, bibliotekarka, która wspiera Iana, jest jaka? I'm always thinking about sort of almost reverse engineering the protagonist that I need. So, you know, if I need her to take this kid, who does she have to be? And what has to be going on in her life to get her to that point? In this case, it was important to me that she be young. You know, she's in her early 20s and pretty unmoored, unattached to a lot of things. She has this job, probably temporarily, sort of by accident. It wasn't something she's trained to do. She's almost a substitute. She is well-educated. She cares about this kind of thing, but isn't dating anyone very seriously. You know, doesn't have things tying her to this community. It's a little bit easier for her to say, okay, I'm leaving. That mattered a lot. Zawsze myślę o czymś w rodzaju inżynierii wstecznej bohatera, którego chcę stworzyć. Jeśli chcę, aby moja bohaterka porwała tego dzieciaka, to zastanawiam się, kim ona musi być i co musi się dziać w jej życiu, aby doprowadzić ją do tego punktu. W tym przypadku ważne było dla mnie, aby była młoda, ma około 20 lat i dość niezakotwiczona, niezwiązana z wieloma rzeczami. Ma tę pracę w bibliotece, prawdopodobnie tymczasowo, trochę przez przypadek. To nie jest coś, czego się wyuczyła. Można powiedzieć, że pracuje tam na zastępstwie. Jest dobrze wykształcona, dba o tego rodzaju rzeczy. Nie spotyka się z nikim na poważnie, nic jej nie wiąże z tą społecznością. Dlatego trochę łatwiej jest jej powiedzieć, okej, wyjeżdżam. To miało dla mnie duże znaczenie. The one thing that I do have in common with her, that I gave her in common with me, is coming from an immigrant family and really growing up with this idea of you're probably not here forever, you're here until you need to run because you might need to run, and a sort of double consciousness regarding America, of being American but also having the perspective of looking at it from the outside and trying to figure out what it means for her to be American. So that's something that is not only in common with me but is she has in common with a lot of first generation Americans. Yeah, she was fun to write. And I think because it was a first person narrator, a lot of readers, since that was my first book, assumed that it must be very close to who I am, because they have nothing else to go on yet, right? They haven't read other books by me, so they think, oh, this is what you think, this is who you are, this is what you believe. You know, there are a few things in common with me, but it's certainly, I certainly didn't write myself in writing this book. Jedyną rzeczą, która łączy nas obie, jest pochodzenie z rodziny imigrantów i dorastanie z myślą, że prawdopodobnie nie jesteśmy tu na zawsze. Jest w tym miejscu, dopóki nie będzie musiała uciekać, bo być może będzie musiała to zrobić. Jest w niej coś w rodzaju podwójnej świadomości w odniesieniu do Ameryki. Jest Amerykanką, ale ma także możliwość patrzenia na to z zewnątrz i próbuje zrozumieć, co to dla niej znaczy być Amerykanką. Jest to coś, co łączy ją nie tylko ze mną, ale także z wieloma Amerykanami z pierwszego pokolenia. Fajnie było tworzyć tę postać. A ponieważ była to narracja pierwszoosobowa i była to moja pierwsza książka, wielu czytelników założyło, że ta postać musi być bardzo podobna do mnie, ponieważ nie znali jeszcze nic innego. Nie czytali innych moich książek, więc myśleli, że to ja, że to jest mój sposób myślenia, że jestem taką osobą i wierzę w dokładnie te same rzeczy. Łączy mnie z nią kilka podobieństw, ale z pewnością nie pisałam o sobie, tworząc tę postać. Na pewno przyjście na świat w rodzinie imigrantów, bycie molem książkowym, a prawdopodobnie także kilka elementów dotyczących poczucia humoru. Takie rzeczy zawsze nieco prześwitują, gdy się pisze książkę. Ale z drugiej strony moje podejście w tej sytuacji byłoby o wiele bardziej konfrontacyjne. Ja pewnie porozmawiałabym z tą kobietą, wygarnęłabym jej i dałabym jej artykuły do przeczytania, cokolwiek. Różnimy się więc pod wieloma względami. There's that sense of, you know, being born into an immigrant family, being bookish, probably some things about her sense of humor, simply because I'm the one writing the book and it comes through a bit. On the other hand, what I would do in that situation is much more confrontational. I would have talked to this woman, lit into her, given her articles to read, whatever. You know, we're different in many ways too. I w końcu Ian, nad wyraz dojrzały dziesięciolatek, to postać, którą stworzyłaś w oparciu o własne doświadczenie. Byłaś przecież nauczycielką. Yeah, I was very careful not to model him on any child I'd ever taught because that would feel very inappropriate. You know, my understanding of what 10-year-olds are like is certainly based on having taught that age for quite a long time. You know, I certainly, of course, taught children along the way who, you know, stood out to their peers for maybe at least to their peers, you know, seeming to be somewhere, you know, somewhere else on the gender spectrum or the sexuality spectrum than what was the norm to them. But there's certainly no direct modeling in that regard. But, you know, it was important to me that he be sort of a strange and precocious child. And I was definitely not trying to write your average 10-year-old boy. I was trying to write someone very specific and different. Tak, byłam bardzo ostrożna, aby nie wzorować go na żadnym dziecku, które kiedykolwiek uczyłam, ponieważ byłoby to bardzo niestosowne. Ale z pewnością rozumiem, jakie są dziesięciolatki, ponieważ uczyłam dzieci w tym wieku przez długi czas. Oczywiście po drodze uczyłam dzieci, które wyróżniały się na tle swoich rówieśników, które na spektrum płci czy seksualności wydawały się być gdzie indziej w stosunku do tego, co było normą. Ale z pewnością nie modelowałam go bezpośrednio na konkretnej osobie. Było dla mnie ważne, aby był dziwnym i nad wiek rozwiniętym dzieckiem. Zdecydowanie nie starałam się opisać przeciętnego dziesięciolatka, ale kogoś bardzo specyficznego i odmiennego, kto jest dość odważny i kto wziąłby to wszystko na siebie. You know, he's quite plucky and the kind of kid who would take it upon himself to do something like this, but he was a great deal of fun to write. And I remember even, you know, quite late in the editing process, they said, well, we need another chapter in this one place. And it was so easy to just jump back in and start writing his voice again. He was a lot of fun to write. He's very funny, kind of constantly quoting things, riffing on things, making puns, kind of, you know, verbal play. So I'll tell you a secret that's not a secret since I'm saying this, but in my last book, which is called I Have Some Questions for You in English, and I can't say it in Polish, there is a cameo from Ian in that book, actually, that only a couple people have told me that they've caught it. Tworzenie tej postaci było świetną zabawą. I pamiętam, że nawet dość późno w procesie redakcji, kiedy powiedziano mi, że muszę dopisać jeden rozdział, bardzo łatwo było mi po prostu wrócić do pisania jego głosem. To była naprawdę świetna zabawa. Ian jest bardzo zabawny, ciągle coś cytuje, nawiązuje do różnych rzeczy, bawi się słowami, rzuca żarty słowne. Zdradzę ci sekret, który nie jest aż takim sekretem, skoro go zdradzam, ale w mojej ostatniej książce, mam do pana kilka pytań, pojawia się epizodycznie Ian i właściwie tylko kilka osób powiedziało mi, że to wyłapało. Akcja tej części książki rozgrywa się w 2018 roku. Z pewnością minęło więc już dużo czasu od tamtych wydarzeń. Moja bohaterka przyjeżdża do szkoły z internatem w New Hampshire i spotyka na imprezie młodego, żywiołowego nauczyciela angielskiego imieniem Ian. Dałam tej dorosłej wersji Iana kilka kwestii, taki ukryty smaczek. Nie chodziło mi tylko o to, by odpowiedzieć wszystkim ludziom, którzy przez lata pytali mnie, co stało się z Ianem, ale chciałam też dać mu jakieś szczęśliwe zakończenie. Myślę, że Ian w dorosłym życiu zajmowałby się książkami. Myślę, że wykładałby literaturę albo coś podobnego. Właśnie takiego dzieciaka chciałam stworzyć. This book is set in 2018, I guess is the part I'm thinking of. You know, certainly a lot of time would have passed. And my protagonist is doing something at a boarding school, a high school in New Hampshire, and meets someone at a party who's just this exuberant young English teacher, and his name is Ian. And I basically kind of had him talk for just a second, like the adult version of Ian, just kind of the, you know, the Easter egg in there. But it was not only, certainly that's me kind of going, you know, answering all the people who over the years have said, what do you think would have happened to Ian? And to give him something happy. But also, I think he would live a life in books. I think he would teach literature or do something like that. I think that's, you know, that's the kind of kid that I was trying to write. Na zakończenie, myślisz czasem, że dziś nie ma przed czym uciekać? Twój debiut z 2011 roku jest książką jeszcze bardziej aktualną? When I was touring for this book, 2011, 2012, I would explain this sort of behavior from the mother, and it didn't get instant recognition from everyone. And I would say things like, you know, fortunately, those things are, I think there had been certain rules passed against some of these gay conversion therapy places. So, you know, fortunately, most of them don't exist anymore, and fortunately, etc. And we don't, in the US, we have not tended to think about the loss of progress. There's been, you know, for a very long time in the US, there were just, you know, people would get more rights and people would fight for their rights and they'd get them. And then things were unfair, but they became a little more fair. That just really seemed to be the course of history for most of America's very short history. The idea that rights could be taken away, just the loss of Roe v. Wade, you know, Supreme Court decision, was enshrined. It was something that we really felt like it's done, that is locked in forever. That's what these decisions are supposed to be. Then for even that to be taken away was just this enormous wake-up call for a lot of people. Kiedy w latach 2011-2012 promowałam tę książkę, tłumaczyłam zachowania matki, co nie zawsze spotykało się ze zrozumieniem. Opowiadałam również o szczęśliwym uchwaleniu przepisów przeciwko niektórym terapiom konwersyjnym dla gejów. Na szczęście te terapie już nie istnieją. W Stanach Zjednoczonych nie przywykliśmy do cofania się po dokonaniu postępu. Ludzie tutaj przez długi czas walczyli o swoje prawa i je zdobywali. Niektóre rzeczy były niesprawiedliwe, ale stopniowo stawały się bardziej sprawiedliwe. Wydawało się, że jest to charakterystyczne dla większej części stosunkowo krótkiej historii Stanów. A pomysł, że te prawa mogą zostać odebrane, jak w przypadku unieważnienia wyroku Sądu Najwyższego w sprawie Roe vs. Wade dotyczącej aborcji, wydawał się całkowicie nieprawdopodobny. A jednak to się wydarzyło. Naprawdę czuliśmy, że to coś, co zostanie z nami na zawsze. Takie powinny być te decyzje. A potem nawet to zostało nam odebrane, co było wyraźnym sygnałem alarmowym dla wielu ludzi. Teraz w Stanach mocno atakowane są prawa osób transpłciowych. Prawica przedstawia osoby transpłciowe jako złoczyńców, których należy powstrzymać i podejmuje w związku z tym absurdalne działania. Ale oczywiście kolejnym celem będą prawa i małżeństwa osób homoseksualnych, które zostały zalegalizowane niedawno, a które mogą im bardzo łatwo zostać odebrane. Podobnie jak prawa osób homoseksualnych do adopcji dzieci, czy inne prawa, które uważamy za podstawowe prawa człowieka. To one jako następne znajdą się na celowniku. Nie mam co do tego wątpliwości. Nie wiem, czy im się uda, ale wcale nie cieszę się z tego, że moja książka znów staje się aktualna. Nie chodzi o to, by sprzedać 10 egzemplarzy więcej. Wolałabym, żeby wyszła z druku z powodu braku zainteresowania, ponieważ społeczeństwo rozwinęło się do punktu, w którym opisana w niej tematyka jest już nieaktualna. You know, what's really under attack right now in the US is transgender rights. That's sort of the right wing is painting transgender people as the villain of the hour who must be stopped in some way and just doing ridiculous things about this. But of course, what's next after that is just simply gay rights and gay marriage, which, you know, was legalized here not that long ago. could very, very easily be stripped away, as well as the rights of people to queer couples to adopt children, to, you know, do other things that we would think are basic human rights. Those will be on the chopping block next. There's no question. You know, whether that succeeds or not, I have no idea, but I have no satisfaction whatsoever in my book becoming more relevant again. It's not like, wow, great, this is going to sell 10 more copies. I just would gladly see my book go out of print, out for lack of interest, because society had progressed to the point where it made no sense anymore. Tak mówi Rebecca McKay. Jej debiut Nie ma przed czym uciekać już można czytać w Polsce. Więcej można go teraz ode mnie dostać. Książki @polskieradio.pl. Proszę pamiętać o adresie korespondencyjnym w treści maila. Głosem polskim Rebeki była Katarzyna Borowiecka. Nasze spotkanie tłumaczył Wojciech Capała. Dziękuję. Dziękujemy także my, Agnieszka Łukasiewicz i Michał Nogaś.